कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। आएगी, आएगी, आएगी। आ जा उड़िए, चल उड़िए, बल्ले बल्ले ऑन संडे संडे, बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले ऑन संडे संडे, बल्ले बल्ले। Yeah. प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।